Rocha Bandera. Красное знамя, гордо вей над нами, Красное знамя, лей свой яркий свет. Знамя единения, вей зарей весенней, Революционным пламенем побед. Марш, фронт народный, бой за край свободный, В наших рядах не дрогнет ни один. Мы к борьбе готовы, Нами жизни новой, ты даешь нам силу, с тобой мы победим. Вместе с рабочим крестьянин шагай, с песней иди на врага, мы от фашистов очистим свой дом, церкви и замки на воздух взорвем. Смело, товарищ, да будем в бою счастье свое и свободу свою. Bandera roja, tú eres nuestro guía. Bandera roja, tú forjas la unión. Tú eres la esperanza de un nuevo día. Salud triunfante, la revolución. Tras ti marchamos sin mirar la muerte. Por ti luchamos sin desfallecer. Bandera roja, contigo más fuerte. Par marchando el paria que habrá de vencer. Obreros y campesinos, cantar a nuestro rojo pendón. Marchemos todos unidas detrás, que la victoria es la unión. Camaradas proletarios, cantar que nuestro triunfo se acerca fatal. Bandera roja, tú eres nuestro guía. Bandera roja, tú forjas la unión. Eres la esperanza de un nuevo día, salud triunfante, la revolución.